برنامه شماره 51 هنرمندان خالدی، تهرانی، ذبیحی و فرهنگ شریف. آهنگ شو، گوینده روشنک. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. توانم همه تو، جانی و دلی، این دل و جانم همه تو. تو هستی من شدی، از آنی همه من نیست شدم در تو، از آنم همه تو. فساد به قصد آن که بردارد خون شد تیز که نشتری زند بر مجنون. مجنون دگریست گفت از آن می ترسم کاید بدل خون غم لیلی بیرون. Thank you. هوس روی نکو آویزم، گه در سر زلف مشکبو آویزم. حلقه ز هر چه رنگ و بویی یابم، از زلف تو فلحال در او آویزم. خروشیدم گفت خاموشت خواهم، بخروشیدم گفت خاموشت خواهم، خاموش شدم گفت خروشت خواهم. برجوشیدم گفت که نی ساکن باش، ساکن گشتم گفت به جوشت خواهم. Thank you. دیدیم که در چه به بابا در کعبه و بتخانه بگشتیم بسی ما دیدیم که در کعبه و بتخانه در این خانه